Ah, wat een pittig koppie. Trouwens, een leuk geboortekaartje hadden jullie. Ja, van Boa. Wat? Drukkerij Boa. Oh, de drukkerij Boa. Nou ja, ik ben voorlopig toch niet aan kleintjes toe. Ja, dat is ook niet nodig voor Boa, want ze hebben ook hele mooie huwelijks- en jubileumkaarten. En allemaal met een leuk verrassingspakket. Drukkerij Boa. Voor opzet, zeefdruk, kopiëren en kleinmontage. Noordergracht 9E, Enkhuizen. Telefoon 02280 183 33. Of in Bovenkarspel bij Piet Pereman, Broekerhavenweg 167. Telefoon 02285 143 96. Kwaliteit staat steeds voorop. Drukkerij Boa.